radio nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dramatyczna sytuacja mieszkańców zniszczonej kamienicy w Łodzi. Podczas podziemnych prac runęła ściana budynku. Szkoły, które nie przystąpiły do testu sprawnościowego uczniów, do kontroli. Minister edukacji chce wiedzieć, jaka była tego przyczyna. Poziom wody w Wiśle w Warszawie rekordowo niski. W ciągu dnia spadł do 21 cm. Mieszkańcy zniszczonej kamienicy w Łodzi w dramatycznej sytuacji. Budynek przy 1 maja zawalił się w sobotę podczas drążenia tunelu średnicowego pod budynkami. Teraz odkryto, że została uszkodzona także tylna ściana. Mieszkańcy innych okolicznych budynków również mają obawy. Z poszkodowanymi władzami Łodzi i PLK, które drążą tunel, rozmawiała Eliza Cichosz. Jeszcze w sobotę władze Łodzi ochoczo deklarowały pomoc mieszkańcom zawalonej kamienicy. Paweł Śpiechowicz, Urząd Miasta Łodzi. Jesteśmy oczywiście gotowi, gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy przy 1 maja nowych mieszkań. Dzisiaj komunikaty miasta są już inne. To przede wszystkim spółka PKP PLK, ale również miasto, jeśli będzie taka potrzeba, będą służyć niezbędną pomocą. Nie wiadomo, co będzie. Wszystko zostało, cały dobytek praktycznie. Jak będą wyglądały ewentualne odszkodowania? Jaka to będzie wartość? Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Od dzisiaj mieszkańcy mogą spotykać się z radcami prawnymi, którzy wyjaśnią możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować wnioski w ich sprawie. Wolimy niezależnych radców prawnych, bo niestety nie mamy zaufania, bo dostajemy sprzeczne komunikaty. Na ten moment nie słychać nic o pomocy dla lokatorów sąsiednich kamienic. Ich mieszkańcy także zostali wykwaterowani na czas drążenia tunelu. Teraz najbardziej boją się o to, że będą musieli wrócić do naruszonych budynków. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Będzie kontrola w szkołach, które nie przeprowadziły testów sprawnościowych uczniów. Sprawdzian wiosną organizowali nauczyciele WF w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych i w szkołach średnich. W badaniu wzięły udział ponad 3 miliony dzieci i młodzieży. 3,5% szkół w ogóle nie zarejestrowało się w programie, choć był to ich ustawowy obowiązek, mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Elementem edukacji jest wychowanie fizyczne, które jest niezmiernie istotne dla dalszego rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego zobowiązałam kuratorów do działań w tym obszarze i będę prosiła ich o przedstawienie wyjaśnień dyrektorów, co wpłynęło na to, że poszczególne placówki, a później niektóre oddziały nie wzięły udziału w tym badaniu. A wyniki badań pokazały, że uczniowie mają zdecydowanie słabszą sprawność, wytrzymałość i są wolniejsi niż ich rówieśnicy sprzed 25 lat. Wisła z nowym rekordem. Do 21 cm spadł poziom wody w rzece na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary. To najniższy poziom w historii pomiarów. Niewykluczone, że będzie jeszcze gorzej, nawet do 19 cm. Jeśli chodzi o wodę przeznaczoną do picia, to zasoby są wysokie i nie zabraknie jej w kranach, uspokaja rzeczniczka Wód Polskich Paulina Pierzchała. Ujęcia wód podziemnych na cele pitne ujmują głębsze poziomy wodonośne, które w mniejszym stopniu są podatne na suszę. W związku z tym obecnie nie występuje ryzyko zagrożenia dostaw wody z ujęć komunalnych. Lokalnie może dochodzić do problemów z dostępem do wody, jednak dotyczyć to będzie przede wszystkim płytkich ujęć gospodarczych. Sytuacja hydrologiczna poprawi się w drugiej połowie tygodnia. Intensywny deszcz będzie padał na zachodzie i południu Polski. W pobliżu miasta Periprawa rumuńskie wojsko odnalazło szczątki rosyjskiego drona. Maszyna wleciała w przestrzeń powietrzną tego kraju w niedzielę. Podejrzenia rumuńskiej armii okazały się słuszne. Po nieco ponad dobie grupy poszukiwawcze odnalazły pozostałości po zestrzelonym rosyjskim dronie. Zgodnie z typowaniem spadł on na niezamieszkałym, podmokłym terenie w okolicach miasta Periprawa w delcie Dunaju. To jednak nie koniec poszukiwań. Żołnierze nadal szukają drugiej maszyny. Ta mogła spaść w okolicach Kara Orman. Dwa rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii w niedzielę nad ranem. Według informacji wleciały aż 45 km w głąb rumuńskiego terytorium. Z tego powodu po raz pierwszy od napaści Rosji na Ukrainę zaalarmowano wszystkich mieszkańców okręgu Konstanca na wschodzie Rumunii. Wojsko poderwało dwa samoloty F-16, aby monitorować ruch rosyjskich maszyn bezzałogowych. Drony zostały zestrzelone przez Ukraińców tuż po przekroczeniu granicy. Nie osiągnęły swoich celów w naddunajskich portach. Fragmenty zestrzelonych maszyn spadły też w Rumunii. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy i w ciągu dnia zachmurzenie duże, opady deszczu, a lokalnie możliwe także burze. Tej nocy od 12 do 16 stopni na termometrach, na Podhalu chłodniej około 11. W ciągu dnia niewiele cieplej, od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 lokalnie na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Linia nocna. No właśnie, witamy. Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz. No a ja Państwa zapraszam. Może na początek taka oto piosenka jako plasterek na skołowane nerwy. With a childlike vision sleeping into view, the clicking clacking of the high-heeled shoe, Ford and Fitzroy, Madam Joy. Marching with the soldier boy behind, he's much older now with head on drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Early cool night air like Shalimar. And outside the making of the stops, kids out in the street collecting bottle tops, gone for cigarettes and matches in the shops. Happy taking Madam Joy. Oh, that's when you fall. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. That's when you fall. Yeah, that's when you fall. When you fall into a trance, sitting on a sofa playing games of chance with your phone. History books you glance into the eyes of Madam Joy. And you think you found the bag, you getting weaker and your knees begin to sag. In a corner playing dominoes and drag, the one and only Madam Joy. Look from outside, frosty window raps. She jumps up and says, Lord have mercy, I think that it's the cops. Hey, everything she got down into the street below. And you know you gotta go on a train from Dublin up to Sandy Road, throwing pennies at the bridges down below, and the rain, hail, sleet, and snow. Say goodbye to Madam Joy. Dry your eye for Madam Joy. Wonder why for Madam The doctor says, hey, love, you forgot your glove. And the love that loves, the love that loves, the love that loves, the love that loves to love, the love that loves to love, the love that loves. Taka piosenka na pożegnanie. Myśmy ją na początek puścili audycji naszego spotkania, no bo jeszcze by się nie zmieściła. A to jest jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam. Właśnie piękne. To jest klucz. Bo chciałbym Państwa zaprosić do tego, żebyśmy dzisiaj w linii nocnej opowiedzieli sobie o czymś, co nas ostatnio spotkało pięknego. Albo co pięknego usłyszeliśmy. Na dowolny temat to może być. W dowolny sposób traktując to słowo, że piękne. To to by były takie opowieści właśnie, jak powiedziałem trochę wcześniej. Plasterki na skołatane nerwy. Takie piękne, dobre wiadomości. No i taką też wybrałem muzykę. Jak Państwo słyszą, absolutnie niezwykłą. 22-letni chłopak, 67 rok, Van Morrison, nagrał coś takiego, stworzył tak niezwykłą pieśń. I bohaterką naszego spotkania będzie szafa grająca. No i z tej szafy grającej zaraz czegoś posłuchamy. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what and what is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. No to króciutkie, dwie minuty i parę sekund. No ale chcę właśnie Państwu o tej szafie opowiedzieć grającej, bo ona będzie bohaterką naszego spotkania. Piękna szafa grająca. To jest szafa grająca z książki Byung-Chul Hana, który jest filozofem znakomitym koreańskiego pochodzenia, niemieckim filozofem. I tydzień temu rozmawialiśmy o rzeczach i ja cytowałem fragment jego książki Nie do rzeczy. Znakomity, polecam. I tam jest taka historia na koniec, taki epilog cudowny tej opowieści o tym, jak wyobraźmy sobie taką sytuację. Autor idzie rowerem, Berlin, ulewa, pośliznął się, upadł, no i znalazł schronienie w takim sklepie ze starociami. Wchodzi do sklepu i nagle widzi, jest oszołomiony pięknem tej rzeczy. Szafa grająca. Szafa grająca, turkusowa szafa grająca marki AMI. Był to model z lat 50. W tym srebrnym wieku szafy grające przejęły elementy stylistyczne z konstrukcji samochodów, takie jak nadwozia w kształcie płetwy, panoramiczną przednią szybę czy tylne światła. Dziś wyglądają więc jak oldtimer z mnóstwem błyszczących chromowanych elementów. Natychmiast zakochałem się w tej turkusowej szafie grającej z dużą panoramiczną szybą. No i ją kupił. I miał tę szafę. No tam były właśnie takie piosenki jak ta, której słuchaliśmy, Sam Cooke, Glenn Miller, lata 40, nawet jeszcze 50, wczesne 60. Stała w jego, no stoi chyba nadal w jego mieszkaniu i wieczorami słucha tej muzyki z szafy grającej. No ale ona jest wyłączona, on musi ją włączyć, lampy się rozgrzewają, dopiero wtedy można wrzucić monetę i uruchomić przycisk. Jako właściciel tej szafy on tego nie musi robić. Może tak po prostu sobie włączyć, nie wrzucając tych marek, pfenigów czy tam euro. No ale jednak to robi. Wrzuca te pieniądze, dlatego że chce koniecznie usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk wpadającej monety i ten szum tego mechanizmu i wtedy zaczyna się muzyka i on tego słucha i jest oszołomiony pięknem tej całej sytuacji. I tymi lampkami, tym pięknem po prostu tej sytuacji, w jakiej jest. No i ta szafa grająca będzie nam towarzyszyć, a ja chciałbym Państwa zaprosić do tej rozmowy, że Państwo zechcieli opowiedzieć albo napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl albo zadzwonić i opowiedzieć 2 2 7 3. Coś pięknego. Coś, co Was ostatnio spotkało, co usłyszeliście, ale żeby to było co najmniej tak piękne jak ta szafa grająca, o której opowiedziałem, dobrze? To ja zapraszam. 2 2 7 3 i znowu muzyka, plasterek na skołatane nerwy. Oh, yes, you can. The whole world may. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dariuszu. Prowadzisz tę audycję. No, tak, prowadzę audycję. No, no i słucham. Dobrze, redaktorze, szczególnie profesorze, pozdrawiam oczywiście, jak zwykle. Bardzo mi miło. Nie, bo nie rozmawialiśmy dawno, ale... Później, ale powiem... Dla mnie ważne jest to, żebym powiedział... Gdyby pan zechciał przyciszyć radio, panie Arkady, to by się nam lepiej rozmawiało, bo Arkadych jest teraz chyba z siedmiu. Tak, dobrze. Ja też się starałem, dobrze, że... No jak człowiek się tak bardzo stara, to czasem właśnie... No dobra, no i co? Powiem, najważniejsze dla mnie, że... Teraz pięknie. Tak, bo ja już teraz właśnie ta myśl o tej audycji była taka, że ja jestem tydzień po, można tak powiedzieć, po fajnych wydarzeniach, czyli po... To powiedzieć, czyli po ślubie mojej córki. To właśnie było dla mnie najważniejsze po prostu. Mogę to się podzielić. No to się nie dziwię, tak? I to jest właśnie ta chwila, której się chciałbym powiedzieć, że wyciszyłem się, że zrozumiałem, że ci ludzie chcieli mieć własne zdanie na temat, no to źle brzmi, ale to jest ślub, czyli nie to, że pojechali gdzieś w świat, tylko chcieli mieć właśnie białą suknię, moja córka. I ja na początku byłem przeciwny, mówię, ale po co, przecież możecie robić coś innego w życiu. I wiem, że oni mieli rację, że wybrali właściwą drogę, może dla nich, nie dla mnie, ale dla siebie, dla najważniejszą. I tym się dzielę, że to jest najważniejsze, co chcieli zrobić. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy pan mnie rozumie? Tak, bardzo dobrze. Tak mi się wydaje. Tak. Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej. Proszę córkę uściskać. I zięcia. Przy okazji. No, chyba straciliśmy kontakt ze sobą, ale słyszeliśmy, co pan Arkady powiedział, prawda? Dziękuję bardzo. To teraz jeszcze może historia, którą mi opowiedział Darek Pieruk. Dzisiaj go nie ma, pojechał trochę odpocząć nad morze. I opowiedział mi, bo rozmawialiśmy o planie tej audycji, o tej szafie grającej. I on mi się zrewanżował taką opowieścią jeszcze inną, też z dziedziny przełomowych wydarzeń. No i szafa grająca też tam była. To było tak, Neil Young. Neil Young, który... Ja nie znam tej historii, opowiadam, powtarzam to, co Darek mi powiedział. Neil Young, który miał, no nie wiem, kilkanaście lat, uciekł z domu, no coś takiego. Chciał przeżyć przygodę, szukał swojej ścieżki w życiu. No, tak jak to w tym wieku mniej więcej chyba bywa. No i gdzieś tam znalazł się w jakimś motelu, w jakiejś przydrożnej knajpie, w środku niczego. Była ta knajpa, w knajpie był tylko bar i była szafa grająca. I on wrzucił tam tych parę centów, stuknął, wystukał tytuł piosenki, której nie znał. No i to się tak zdarzyło ponoć, że on słuchał tej piosenki oszołomiony. Potem wrzucił kolejną tam iluś centówkę. Potem jeszcze, aż powyrzucał wszystkie, co miał, które miał. No i to właśnie, i potem wrócił do domu. No bo on właśnie, okazało się, że on po to przyjechał, żeby posłuchać tej piosenki. To znaczy, tak jakby to była jego, otworzyła mu się ta ścieżka życiowa, która go poprowadziła potem bardzo, bardzo daleko. Prawda? To było to, tego szukał. I ta piosenka go poprowadziła. Potem też ją śpiewał. No to może spróbujmy. Odtwórzmy tę sytuację. Szafa grająca, potem ta piosenka, którą teraz już właśnie będzie śpiewał Neil Young. I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I wish you'd change your mind. If I ask you one more time, what we've been through this 100 times or more. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All those things that don't change, I'm what may. If the good times are all if I get there before the snow flies and things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But by then it would be winter, not too much for you to do, and those winds sure can blow. To jest ta piosenka, która poprowadziła Neila Younga potem przez życie, przez świat. Four Strong Winds, czyli cztery wichry. Czyli taka podróż w czasie jakby trochę, prawda? No, nawet nie trochę. Coś pięknego. No powiedzcie, coś pięknego. Co was spotkało pięknego ostatnio? Co usłyszeliście? Co przeżyliście? Podzielmy się. Pan Krzysztof, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, słuchamy. Byłem ostatnio na Mazurach odwiedzić osiedle, które projektowałem kilkanaście lat temu. Znaczy, bo to oczywiście pojechałem tam z panią reżyser z Kijowa, żeby jej się pochwalić. Okazuje się, że taki goły wygon, któryśmy zagospodarowali w miejscowości Pasem, jest w tej chwili pięknym osiedlem, które wrosło w tkankę miasta aż miło. Wspaniale, gratuluję. Się wzruszyłem. Przepraszam, rzeczywiście się wzruszyłem. Na deser dostaliśmy koncert organowy w kościele ewangelickim w Poznaniu. Ojej, panie Krzysztofie, przepraszam, ja też się wzruszyłem. No ma pan talent do wzruszania ludzi. A pani, no, pani reżyserka też była? Pani reżyserka też się wzruszyła. I wie pan, co najciekawsze? Wszystkie nasze projektowe pomysły zostały przez panią konserwator, bo to była strefa konserwatorska, zaakceptowane i to żyje. Dzieciaki jakieś tam są. No pięknie. Także taka satysfakcja na koniec zawodowego życia. Ojej. No, gratuluję. Nie, nie, dziękuję. Skąd? Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo pięknie. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. No to zagrajmy jeszcze coś, bo się też wzruszyłem się, mówiąc krótko. To wspaniała piosenka, prawda? Dobrze, to zaraz pan Jakub, ale ja jeszcze chciałbym słówko do pana Marcina. Panie Marcinie, to jest niezwykle wspaniałe, wprost, że zawsze można na pana liczyć. Pan Marcin, jak ja tutaj się instaluję, loguję, to od razu widzę mail od pana Marcina, melduje się do słuchania. To jest niezwykłe, naprawdę bardzo dziękuję. I pan pisze jeszcze o tych, o swoich dobrych przeżyciach, o dobrym słowie. Od wszystkich, których znam, że zawsze, że tak słyszę od nich i ostatnio też usłyszał, że zawsze umiem się zaprzyjaźnić z każdym i umiem powiedzieć miłe słowa podczas rozmowy i mogę podpowiedzieć rozwiązanie z wyjścia z każdej sytuacji. I ktoś mu tak powiedział, jesteś bardzo dobrym przyjacielem. I no to właśnie nie wiem, czy można piękniejsze słowa usłyszeć. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, za wsparcie. I pan Jakub teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Chciałem podzielić właśnie taką moją ostatnią spotkaniem, przygodą, bo jestem twórcą ludowym rzeźbie w kamieniu w Piaskowcu. Jakby reaktowaliśmy tutaj rzeźbę na Żywieczynie, która była słynna od XVII wieku. W latach 90. reaktowaliśmy tą rzeźbę i odwiedził mnie mój przyjaciel, taki właśnie artystyczny przyjaciel Zbigniew Wolanin, który jest kustoszem Muzeum Nikifora w Krynicy, między innymi. I było takie spotkanie nieformalne naszych tutaj twórców ludowych, rzeźbiarzy w kamieniu. Między innymi mój mistrz Leszek Cieślik też był na tym spotkaniu. Ja jestem najmłodszym tutaj czynnym rzeźbiarzem, który to w ogóle cały czas wykonuje od rana do wieczora, cały rok. No i byliśmy na pięknej wycieczce 22-kilometrowej w takiej pętli Kamysznica, Przysłow, Barania Góra, Kamysznica. No a wczoraj byliśmy na spotkaniu u nas w Zamku Żywieckim Habsburgów, między innymi właśnie tam pałacu, z panią Rosi, która jest etnografem naszym tutaj dyrektorem muzeum. No i było takie spotkanie też bardzo ciekawe właśnie tych twórców takich tutaj zrzeszonych w tych kręgach właśnie takich naszych ludowych. A na koniec jeszcze pochwalę się, że czyli ja wiem, czy to się chwalić, może to nie jest chwalenie się. No nie, niech pan powie, no, tak. No, pykam fajki od 2003 roku z fajczarzem i zrobiłem sobie przynajmniej pierwszą moją fajkę w życiu. Wykonałem fajkę z cześni, czyli na pogoralsku z dzikiej czereśni. Wydrążyłem to wszystko tak w takim właśnie konarze i ustniki sprowadzam z Przemyśla, z Mekki, polskich fajczarzy. A no tak, prawda. Tak. Ja kiedyś też byłem fajczarzem, ale to były dawne czasy. No ja jeszcze taki troszeczkę jestem 79 rocznik i pod wpływem powieści Konrada Korzeniowskiego, czyli tam Lord Jim, Typhoon i te sprawy, zapragnąłem mieć fajkę i mama mi kupiła na 23 urodziny pierwszą fajkę. Aha. Taką jak miał Andrzej Szczepanik na swojej płycie. Piotr, bo ja mam kolegę też Szczepanika i mi się pomyliło. No i to Andrzej jest. Andrzej, tak. Piotr Szczepanik. Zresztą uwielbiam, mam też jeszcze tak, jeżeli mogę jeszcze chwileczkę strącić. Tak, pewnie. To mam sprzęt Onkyo, taki po prostu taki gramofon stary z lat 90. z Matniar. Mam sporządny taki polski dobrej firmy i dobre amerykańskie kolumny. I zbieram winyle, mam takiego przyjaciela serdecznego, którego pozdrawiam, pewnie mnie nie słucha, bo nie słucha trójki niestety. No niestety, ale może zacznie. Może go zarażę. I idziemy na giełdy płytowe, niestety w Wietku nam zlikwidowano giełdę płytową winyli i musimy jeździć do Katowic albo do Gliwic. No i zbieram winyle typu tam właśnie, ja jestem punkowcem starym, wychowanym na Rozgłosie Harcerskiej i Marka Niedzielskiego Liście Przebojów. Raz mnie zaraził, mam 9 lat starszego brata. No i zresztą znam troszeczkę dziennikarzy typu właśnie Michał Olszański, Piotr Baron i ten, bo jeździli do mojego brata do Korbielowa, był dyrektorem wyciągów narciarskich w Korbielowie. Aha. I tam dużo dziennikarzy jeździło na Mistrzostwa Polskich Dziennikarzy do brata. No dobrze, dziękuję panu serdecznie. No i gratuluję tych wyczynów wspaniałych. Tak, dziękuję bardzo. No to skłaniam głowę przed fajczarzem i rzeźbiarzem. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam kiedyś do Żywca, do mojej pracowni. Mieszkam w pięknym rezerwacie, Grapa. A, no dobrze. No dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za to, że mogłem wziąć udział w audycji. No i do zobaczenia, mówię. No to do zobaczenia.

co w niej wróbli przyszło na świat. Dzisiaj był pogrzeb mojego brata. Wybrał się w podróż do innego wymiaru. Ze względu na chorobę moich dzieci nie mogłam w nim uczestniczyć, ale przekazałam rodzinie zrobiony przeze mnie i ozdobiony po kociewsku, bo my pochodzimy z tego regionu Polski, domek dla owadów, z prośbą, by zamontowali go gdzieś przy grobie brata. Ktoś z rodziny przysłał mi zdjęcie. Ogród brata z przejściem, taką ścieżynką do lasu. Zawsze mu jej zazdrościłam, takie tajemne przejście z jednego świata w drugi. I patrzę na to zdjęcie, widzę na jednym z drzew identyczny domek, jak ten, który mi podarował. Uśmiechnęłam się i pomyślałam, że będziemy się z bratem porozumiewać teraz przez ptaki. Pani Anita. Zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Coś pięknego, co przeczytaliście, usłyszeliście, co Was spotkało, czym chcielibyśmy się podzielić. Wallflower, won't you dance with me? I'm sad and lonely too. Wallflower, won't you dance with me? I'm falling in love with you. Just like you, I'm wondering what I'm doing here. Just like you, I'm wondering what's going on. Wallflower, won't you dance with me? The night will soon be gone. Że to tak znaczy, wallflower. Nie wiedziałem, co to znaczy. No, kwiaty, kwiat na ścianie, ale to ponoć znaczy, oznacza taką osobę nieśmiałą. Taka osoba, która na imprezie, na tańcach stoi, podpiera ścianę. Ale kto ładnie u nas się mówi, podpiera ścianę, a tam kwiat na ścianie zupełnie, prawda? Jak to można inaczej powiedzieć? To opowiadając o tych pięknych rzeczach, tak żeby była jakaś wymiana między nami, Państwo dzwonią, piszą, no to ja też chciałbym coś powiedzieć, ale właściwie przekazać to, co usłyszałem od Ani. Ania jest nauczycielką angielskiego, znakomitą, I no myślę, że ci młodzi ludzie, których ona jest wychowawczynią, no naprawdę mają szczęście. Nie tylko dlatego, że jest taka świetna, ale też dlatego, że ma serce po prostu do tych dzieci. I opowiedziała mi, no chyba mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy nawet za nią. Nie wiem, no chciałbym bardzo. No w każdym razie opowiedziała mi o swoich uczniach. I to była taka historia, że ona przyniosła do, z jakiegoś tam powodu, z jakiejś okazji, do szkoły ciasto. Ale potem się jakoś okazało w trakcie tych umawiania się na to ciasto, że no, tam wiele z tych dzieciaków nie je cukru. Więc ona przyniosła też jabłka. Ale z tym cukrem, to jest ciekawe. W tej klasie są dwie takie osoby, które nie jedzą cukru, bo nie mogą. I jeden z tych uczniów, jedna z tych osób, nie wiem, czy to chłopak, no w każdym razie on ma SM, więc nie może z tego powodu jeść cukru. Druga osoba nie może, bo ma cukrzycę zdiagnozowaną. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nie tylko te dwie osoby nie chciały jeść tego ciasta i w ogóle nie jedzą cukru, tylko cała ich kręgi towarzyskie, kręgi przyjaciół. Bo no niektórzy dlatego, że mają jakieś diety swoje, tam no wiadomo teraz to z tymi dietami, ale część z nich nie je cukru dlatego, żeby wyrazić swoją solidarność wobec tych przyjaciół. To niesamowite. Mówi się o młodzieży różne rzeczy, czasami okropne, ale są też takie. Nieprawdopodobne, prawda? No dobrze, to teraz może zagrajmy coś? Nie, porozmawiamy. Dobry wieczór. Pan Maciej chyba, tak? Panie Macieju? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Ja chciałem się pochwalić pewnym zachwytem nad naszą polską przyrodą. Ojej, jak ładnie. Miałem w zeszłym tygodniu taką wycieczkę do miejsca dosyć takiego przyrodniczo pięknego. Kiedyś byłem tam w okolicach, ale nie łączyłem tego tak bardzo z przyrodą. Okazało się, że okolica to jest tak zwana Natura 2000. To jest w województwie wielkopolskim, a może to już jest nawet lubuskie, nie pamiętam dokładnie, Przemęt Bożkowo, w bok gdzieś tam od Śmigla, od Leszna. Przyjechałem do znajomych, którzy w Olejnicy, taka mała miejscowość, pomiędzy dwoma jeziorami mieszkają i tam pierwszy dzień, jak to często przyjaciele się spotykają, wieczór, nocne rozmowy Polaków, jakieś tam wino. I na drugi dzień troszeczkę tak zmęczony, mówię, jakąś obstrutkę zrobię, pożyczyłem od niej rower i mówię, gdzie tu można pojechać, gdzieś coś ładnego zobaczyć. I oni mi jakąś tam trasę wytłumaczyli, gdzie pojechać. Okazało się, że jest taka specjalna trasa wzdłuż ciągu jezior, bo tam sztucznie jest kilka jezior połączonych. Jako akwen jest to jedna powierzchnia, ale sztucznie ludzie to nazwali jakoś tam, to są bodajże 4 czy 5 jezior. I do tego jeszcze jedna z najciekawszych takich atrakcji, tam jakaś wyspa pośrodku, 25-hektarowa. Byłem zaskoczony w ogóle, że takie wyspy gdzieś jeszcze funkcjonują, tak duże. Wyspa Konwaliowa. Konwaliowa? Tak. Tak się nazywa? Czy pan tak ją nazwał? Tak się nazywa? Tak. I to w ogóle jest jakiś teren, który...